для слухачоў старэйшых за 12 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі эсэ Міхася Стральцова «Загадка Багдановіча». Чытае артыст Валерый Шушкевіч. Ягоны цыкл «Мадонны» унікальнейшы ў нашай паэзіі. Не толькі тым, што тут паэт паспрабаваў перанесці ў новую гістарычную і геаграфічную рэчаіснасць, замацаваны пэўнай традыцыяй вобраз, а тым, што ён, як ніхто з сучаснікаў, адчуў і па-мастацку ўзаконіў рэнесансныя тэндэнцыі беларускай рэчаіснасці. Не ў сэнсе толькі нацыянальнай іх спецыфічнасці, а ў сэнсе іх усялюдскасці. Пры гэтым ён засцярогся як дыдактычнага асветніцтва ў галіне думкі, так і наіўнага стылізатарства ў галіне формы. І вось што хораша, яго мадонны, беларускія мадонны. Мадонны – гэта не маленькія трагедыі Пушкіна, у якіх пазнання драматычнай формы і ўвасабленне побыту, духу, характару чужой нацыі было адной з важнейшых задач. Багдановіч сабе ставіць адваротную задачу. Пушкін цалкам абстрагаваўся ад сваёй нацыянальнай рэчаіснасці. Багдановіч думку, выпрацаваную чужой культурай, цалкам рабіў сваёй беларускай. Ці трэба казаць пры гэтым, такое магчымым было таму, што Багдановіч надзвычай чуйна схопліваў, аддзяляў агульналюдскае ў любой думцы. Яго адметнасць якраз і была заўсёды ў тым, што ён як бы ішоў ад нацыянальнага да агульналюдскага, а не наадварот. Гэтым ён, дарэчы, розніца ад Купалы, які і псіхалагічна, і спосабам свайго мастацкага мыслення цалкам залежны ад канкрэтна нацыянальнага матэрыялу. Не лішне будзе параўнаць у сувязі з гэтым выдатную Купалаву паэму «Яна і я» і Багдановічаў цыкл «У зачарованым царстве». Родніць іх пэўным чынам матэрыял – цікавасць да элементаў паганства ў светачуванні беларусаў. Толькі гэты матэрыял цікавіць кожнага паэта па-рознаму. Багдановіч творыць свой цыкл менавіта на матэрыяле паганства, робячы яго толькі грунтам для сцвярджэння гуманістычнай думкі аб найвышэйшым шчасці жыць, мысліць і адчуваць чалавечна, у адпаведнасці з магчымасцямі чалавечай свядомасці і розуму. Хоць Багдановіч у сваіх высновах лагічна і як бы ідзе ад канкрэтнага матэрыялу, несумненна, што гэты матэрыял не мае для яго псіхалагічна таго значэння, якое ён мае для Купалы. Менавіта непрыманне ірацыяналізму прывяло Багдановіча ў свет паганства – і, вядома, не дзеля таго, каб паэтызаваць яго. Матэрыял у Багдановіча асвоены і арганізаваны ў першую чаргу думкай і толькі ёй. Купала ў паэме таксама услаўляе высокую радасць быцця, але робіць гэта ён шляхам психологічнага зліця чалавека, яго пачуццяў, яго побуту і прыроды, што акаляе яго, у адзіным комплексе прасветлена-паганскага светаадчування, якое выступае ў яго і глыбіна нацыянальным, і ў той жа час агульнаславянскім. У Купалы адчуванне комплексная, у Богдановича індывідуалізіраваная, бо апошняга цікавіць праблема цэлага паганскага і асобы. Праблемы вырастання адзінкавага з цэлага. Вось чаму Купала ў паэме і эпічны, і манументальны. Богданович у сваім цыкле аналітычны у развіцці думкі і сімфанічны ў мастацкім афармленні яе. Вернемся да цыкла Мадонны. Калі ў цыкле «У зачарованым царстве» свет паганскі кантрастуе са светам сучаснай паэту рэчаіснасці, то ў Мадоннах такога кантрасту няма. Тут усюды гарманічна, мякка ўзяты адзін свет. Свет, умоўна кажучы, хрысціянскі. Бо не станем жа мы адмаўляць, што ідэя Мадонны, як увасабленне зямной, а ў гэтым сэнсе і боскай прыгажосці, ёсць ідэя адраджэнчая і хрысціянская. Іншая справа, што Мадонна ў Богдановіча, як было ўжо сказана, усюды беларуская, паколькі і хрысціянская ідэя даўно ўжо стала і беларускай у свеце маральных вызначэнняў, а цяпер, пасля цыкла Богдановіча, набыла і мастацкае вызначэнне. Мадонна для Богдановича – гэта не проста ўвасабленне жаночай прыгажосці. Жаночая прыгажосць набывае для паэта сэнс і знаходзіць сабе апраўданне тады, калі яна усакароджана святым прызначэннем жанчыны-маці. Менавіта вось так чытаюцца вершаваныя апавяданні «У вёсцы» і «Вераніка» з Богдановічавага цыкла, на якіх усюды светла ляжыць ціхамірны водбліск далёкага італьянскага адраджэння, у якіх праз рысы вясковай дзяўчынкі і паненкі Веранікі праступае несмяротны вобраз Рафаэлевай Мадонны, той Мадонны, што натхняла Пушкіна і Дастаеўскага, ды і ці адных толькі іх, пра якую старэйшы сучаснік Пушкіна і яго настаўнік Жуковскі пісаў так. Расказваюць, што Рафаэль, нацягнуўшы палатно сваё для гэтай карціны, доўга не ведаў, што на ім будзе. Натхнення не прыходзіла. Аднойчы ён заснуў з думкай пра Мадонну, і, мусіць, нейкі анёл разбудзіў яго. Ён прахапіўся, яна тут, закрычаў ён, паказаўшы на палатно, і накрэсліў першы малюнак. На яе твары нічога не выказана. Гэта значыць, на ім няма выразу зразумелага, які б меў пэўнае імя, але ў ім знаходзіш у некім таямнічым спалучэнні ўсё – спакой, чысціню, веліч і нават пачуццё. Але пачуццё, якое перайшло ўжо за мяжу зямнога, значыцца мірнае, пастаяннае, яно не ў стане ўжо замуціць яснасці душэўнай. Яна не падтрымлівае дзіцёнка, але рукі яе пакорліва і свабодна служаць яму прастолам. І ён, як цар зямлі і неба, сядзіць на гэтым прастоле. На крывой і вузкай вясковай вулачцы сярод вясковай нуды Паэт робіцца сведкам таго хвалюючага, высокага пачуцця, той прыгажосці душэўнай, ад якой і сам харашэй душой. І не так важна, што яго Мадонна так год васьмі дзяўчынка, а яе дзіцёнак, замурзаны вясковы хлопчык, можа брацік той дзяўчынкі, якой маці, ідучы у поле, строга наказала быць нянькай. Важна не гэта, а вось што. Дзяўчынка к хлопчыку нагнулася і слёзкі, сціраючы яму, штось пачала казаць, каб заспакоіць плач, зусім як быццам маць. І саліваліся ў жывы абраз ядыны той выгляд мацеры ды з воблікам дзяўчыны, дзіцячым, ценненькім. Ад ідылічнай і ў той жа час нейкай трывожна-трапяткой карцінкі, падгледжанай паэтам, павеяла якойсь шырокаю, радзімаю красою. Але далей паэт піша: «А можа, не краса была ў дзяўчынцы той, дзяўчынцы ўпэцканай і хілай і худой, а штось вышэйшае, што Рафаэль вялікі стараўся выявіць праз маці Божай лікі». У дзяўчынкі ўпэцканай і хілай і худой па-зямному няма нічога прыгожага. Ды гэта і не краса, так і кажа, ці дакладней сумняваецца ў такой красе паэт. Проста зямной красы няма. Зямная краса будзе красою тады, калі яна стане радзімаю. Гэта значыцца аплодненай нечым вышэйшым красою. Вядома, Багдановіч думае над тым, што так добра сфармуляваў сучасны рускі паэт Мікалай Забалоцкі. «Что есть красота, и почему ее обожествляют люди? Сосуд она, в котором пустота, или огонь, мерцающий в сосуде?» Дарэчы, верш, з якога ўзяты гэтыя радкі, у Забалоцкага называецца «Непрыгожая дзяўчынка». І ў яе, ў гэтай дзяўчынкі, і блізка няма таго, што ў жыццёвай звычайнасці завуць прыгажосцю. Рот длинен, зубкі крівы, черты ліца астры і некрасівы. Розніца ў тым, што сучасны паэт усведамляе гэта як трагедыю, і ў дачыненні да яе, беднай дурнушкі, яна яшчэ не здагадваецца пра гэтую трагедыю, але нам, чытачам, робіцца яшчэ вусцішней і самотней ад таго. І ў дачыненні да самой прыгажосці, бо магчымасць трагедыі непрыгожай дзяўчынкі – гэта балючае паражэнне ў чалавечым свеце ўсёй той жа красы вышэйшай, трэба сказаць, красы. Для Багдановіча ніякай трагедыі тут няма. Не таму, што ён не здагадваецца пра магчымасць яе, а хаця б проста таму, што не гэта трагедыя цікавіць яго. Ён ведае іншыя трагедыі і драмы, іншую меру і іншую трагедыю прыгажосці. Вераніка з аднайменнага вершаванага апавядання і прывабная, і маладая, але ж не гэта істотнае для аўтара. Праўда, некім чынам, і то на самым пачатку, гэта мае нейкае значэнне для апавядальніка, які закахаўся ў Вераніку і вершам прызнаўся ёй у каханні. З хваляваннем чакае ён і не можа дачакацца адказу. Калі ж надараецца спаткацца з Веранікай і загаварыць, яна зірнула на мяне, і раптам з вусн яе сарваўся такі бязвінны чысты смех, што на яго злавацца грэх. Злавацца, вядома, трэба было б, бо смех гэты для нашага героя па сутнасці слёзы. Вераніка не абяцае яму ўзаемнасці. Тут не іначай як драма незразуметага, адрынутага пачуцця. Але заўважым, што Багдановіч здымае саму магчымасць такой драмы. Чаму? Накрыла ясны твар дзявочы, задумы сумная імгла. На плечы ручка мне лягла, спагадліва зірнулі вочы, і даляцеў к маім вушам ласкавы шэпт: «Мо больна вам?» Каханне разбурана, затое здабыта права іншых, не менш высакародных адносін. Драма знята чалавечнасцю, тою шчыраю, высакароднаю мераю спагады, якая не абракае, не крыўдзіць, а ўзвышае і яе, і яго. Усведамленнем гэтай драмы тою, хто несвядома, не па сваёй волі вінаваты ў ёй. Драму адчуваюць абое, так сказаць, і суб'ект, і аб'ект. І вось чаму гэта драма ачышчэння. І пред высокаю красою увесь зачараваны ёй склоніўся я душой маёй, натхнёнай, радаснай такою, а ў сэрцы хораша было, там запалілася цяпло. І зноў жа мы не сцвярджаем, што Богданович не ведаў пра звычайную, будзённую драму кахання і драму прыгажосці. Ён яе якраз ведае, і можа таму, што ведае надзвычай добра, пастаянна паўстае перад яго ўнутраным зрокам вобраз той, што з постаццю дзяўчыны злівала мацеры чарты. Мацярынскае пачуццё, комплекс, як мы можам сёння сказаць, Мадонны, для яго найдаражэйшай у жанчыне, высокае прызначэнне якой прымираць, уціхаміраваць згублівае страсць, надаваць ім варты чалавека накірунак і сэнс. Яна выдумка маёй галавы, так перакладаецца італьянскі эпіграф да Веранікі. Ну і што ж, няхай сабе выдумка, але гэта выдумка і паэтычная, і высокая. Богданович паслядоўны ў сваёй выдумцы. Цыкл «Мадонны» ён дапаўняе цыклам «Каханне і смерць», дзе зноў жа славіць жанчыну-маці, беручы ўжо яе не ў ідэальна раматычным вобразе Мадонны, а ў празаічна-жыццёвым, рэалістычна падкрэсленым вобразе пачуццю цёмнаму падлеглай жанчыны, а потым вагітнай, найвышэйшую маральную тактоўнасць выяўляе Богданович пры гэтым. Яго прыклад лішні раз даказвае, што для сапраўднага мастака паэзія разліта ўсюды. Ён яе знаходзіць і бачыць ва ўсіх праяўленнях чалавечага жыцця, у тым ліку і ў тых, які непазбежна паўстануць пошлымі, натуралістычна і хваравіта эратычнымі пад пяром крывадушнага і бяздарнага пісакі. Бо нравственнае адношэнне к изображаемому предмету, на якім так настойваў вялікі Толстой, найпершае мусіць патрабаванне да мастацкага таленту. І чым больш мастак прасякаецца ім, тым больш каштоўная ў чалавечазнаўчым сэнсе і ва ўсіх іншых сэнсах ягоная творчасць. І шлюбная ложа, і першая трывога, і радасць маладой маці, якая адчула пад сваім сэрцам дзіця, і забабонны, амаль містычны страх перад невядомасцю, і нечалавечыя пакуты, у якіх нараджаецца новае жыццё, і смерць. Усё гэта ёсць у Богдановичавым цыкле, поўным пяшчоты, замілавання, боллю, поўным сапраўднага драматызму. Драма, як бы хоча сказаць Богданович, гэта найперш драма мацярынства. У ёй усё: любоў і пакута, грэх і выкупленне, ахвяра і подзвіг. Слава тым, хто сілу мае смерць не дрогнуўшы спаткаць, хто ў мучэннях памірае, каб жыццё дзіцёнку даць. Драма мацярынства, драма ахвярнасці. Мацярынскае гэта пачуццё Багдановіч хоча бачыць і ў мастацтве. Толькі пра тое пагаворым асобна. Іскры з халодных каменняў. У слаўнай плеядзе нашых класікаў Багдановіч фігура самая складаная. І ў той жа час самая простая па закончанасці, пэўнасці сваёй пісьменніцкай канструкцыі, хочацца дадаць. Супярэчнасці тут няма. Прастата – адваротны бок складанасці. Няма такой складанасці, якая б не правяралася ці не імкнулася праверыць сябе прастатой. Справа ў тым, што па складу свайго мыслення, па творчым тэмпераменце, па спосабу трансфармацыі думак і ўражанняў Багдановіч – класік, як ніхто з нашых класікаў. Прыблізна і груба кажучы, разуменне класічнага звязана ў першую чаргу не столькі з прызнаннем нарматыўнасці тых ці іншых эстэтычных з'яў, класічнымі ў гэтым сэнсе могуць быць любыя ізмы, а з характарам адносін мастака да рэчаіснасці, з вызначэннем ім ролі мастацтва ў жыцці чалавека і грамадства, са здатнасцю разумець мастацтва як сацыяльную, культурную і нацыянальную з'яву адначасова. Зразумела пасля гэтага, што класічная ў поўным сэнсе гэтага слова з'ява рэдкая і патрабуе для свайго ажыццяўлення пэўных як гістарычных, сацыяльных, так і чыста літаратурных умоў. Мы пісалі ўжо аднойчы, што беларуская літаратура з выпадку запозненасці свайго развіцця даволі своеасабліва дэфармавала многія працэсы, уласцівыя станаўленню мастацкай думкі наогул. Не могучы цалкам абмінуць пэўныя ранняй градацыі гэтай думкі, яна сінтэзавала іх з пазнейшымі, сінтэзавала адначасова ў кароткі гістарычны прамежак і нават у творчасці аднаго мастака. Мы дагэтуль спрачаемся, спрабуючы вызначыць, скажам, месца Дуніна Марцынкевіча ў нашай літаратуры, стараючыся аддзяліць у яго творчасці сентыменталізм ад рамантызму, этнаграфізм ад рэалізму. Столькі школ, напрамкаў, уплываў сышлося ў адным ім. Потым суадносіны рамантычнага і рэалістычнага ў купалавым творчым метадзе. Можна сказаць, што мы не мелі нейкага літаратурнага напрамку, школы ў чыстым выглядзе. Станаўленне рэалістычнага метаду ў рускай літаратуры цалкам і непасрэдна звязваецца з імем вялікага Пушкіна, які, паводле вядомага азначэння для рускіх, пачатак усіх пачаткаў. У нас, у найлепшы момант нашага літаратурнага развіцця, адначасова тварылі тры выдатныя паэты, ажыццявіўшы такім чынам паміж сабой як бы падзел працы. У сэнсе ўласна літаратурным гэта быў найвялікшы выйгрыш. Неяк ужо даводзілася пісаць нам пра гэта. Няхай чытач прабачыць нам самацытату, самаплагіят без указання на яго, рэч таксама не вельмі добрая. Богданович узяў на сябе тое, што не маглі ўзяць Купала і Колас. Яго задачай было ўзвесці дах над пабудованым імі домам літаратуры і ажыццявіць прывязку гэтага дома на вуліцы літаратуры сусветнай. Богданович здзейсніў гэта. Сябры, вы слухалі чарговыя старонкі эсэ Міхася Стральцова «Загадка Богдановича». Чытаў артыст Валерый Шушкевіч.